بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه مسلم. یعنی میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی ایک کے خرچ کردہ مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. انسان ہو گیا ہے پاس ادب سے خالی، نا علم دے رہے ہیں اپنے بڑوں کو گالی. انسان ہو گیا ہے پاس ادب سے خالی، نا علم دے رہے ہیں اپنے بڑوں کو گالی. اسلاف کی برائی اب عام ہو چکی ہے، انسانیت کی غیرت شاید کس ہو چکی ہے. سچائی کا جہاں میں منہ ہو گیا ہے کالا، سچائی کا جہاں میں منہ ہو گیا ہے کالا. عالم میں ہو رہا ہے جھوٹوں کا بول بالا، دنیا کی سرزمین سے برکت چلی گئی ہے، قدرت کی نعمتوں سے لذت چلی گئی ہے. نبی کی ساری جماعت اعلی، ہر ایک صحابی ہے شان والا. نبی کی ساری جماعت اعلی، ہر ایک صحابی ہے شان والا. نبی نبی نبی کے پیارے، نبی نبی نبی کے پیارے. نبی کا دشمن تھا جب زمانہ، مگر تھا قدموں میں ایک دیوانہ. نبی کا دشمن تھا جب زمانہ، مگر تھا قدموں میں ایک دیوانہ. وہ کون تھا کوئی مجھے بتائے، وفا میں اول وہ نام کیا ہے. وہ کون تھا کوئی مجھے بتائے، وفا میں اول وہ نام کیا ہے. اٹھائے صدمے کے جس نے سر پر، اٹھائے صدمے کے جس نے سر پر، ہے نام اس کا صدیق اکبر، ہے نام اس کا صدیق اکبر. نبی نبی نبی کا پیارا، نبی نبی نبی کا پیارا. نبی کی ساری جماعت اعلی، ہر ایک صحابی ہے شان والا. نبی کی ساری جماعت اعلی، ہر ایک صحابی ہے شان والا. نبی نبی نبی کے پیارے، نبی نبی نبی کے پیارے. صدا رہا کفر جیسے لرزہ، وہ جس کے سائے سے باغ شیطان. صدا رہا کفر جیسے لرزہ، وہ جس کے سائے سے باغ شیطان. جرار عادل امیر تھا وہ، امیر میں بھی فقیر تھا وہ. جرار عادل امیر تھا وہ، امیر میں بھی فقیر تھا وہ. دعائیں نبوی کا وہ سمر ہے، دعائیں نبوی کا وہ سمر ہے. عمر عمر ہے، عمر عمر ہے، عمر عمر ہے، عمر عمر ہے. نبی نبی نبی کا پیارا، نبی نبی نبی کا پیارا نبی کے ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی ہے شان والا نبی کے ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی ہے شان والا نبی نبی نبی کے پیارے نبی نبی نبی کے پیارے وہ جس کو آقا نے دے بشارت مگر عطا کی تھی جس کو جنت وہ جس کو آقا نے دے بشارت مگر عطا کی تھی جس کو جنت نبی کا داماد کہلوایا وہ بنک دلہا دوبارہ آیا نبی کا داماد کہلوایا وہ بنک دلہا دوبارہ آیا شہید ہوا ہے جو پڑھ کے قرآن شہید ہوا ہے جو پڑھ کے قرآن غنی و عثمان سخی و عثمان غنی و عثمان سخی و عثمان نبی نبی نبی کا پیارا نبی نبی نبی کا پیارا نبی کی ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی ہے شان والا نبی کی ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی ہے شان والا نبی نبی نبی کے پیارے نبی نبی نبی کے پیارے وفات خیبر ہمارا رہبر وہ سیدہ فاطمہ کا شوہر وفات خیبر ہمارا رہبر وہ سیدہ فاطمہ کا شوہر وہ نحس کے علم کا ہے بانی نہیں شجاعت نے اس کا ثانی وہ نحس کے علم کا ہے بانی نہیں شجاعت نے اس کا ثانی علی علی ہے علی ولی ہے علی علی ہے علی ولی ہے علی کا منکر وہ خارجی ہے علی کا منکر وہ خارجی ہے نبی نبی نبی کا پیارا نبی نبی نبی کا پیارا نبی کی ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی ہے شان والا نبی کی ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی ہے شان والا نبی نبی نبی کے پیارے نبی نبی نبی کا پیارے تکبیر